падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Вітаю ўсіх маіх слухачоў. Працягнем нашую трагікамічную гісторыю. Кастусь Сізавітаў, натхнёны першымі вайсковымі поспехамі асобнага атраду БНР пад камандай Балаховіча, прапануе заснаваць баявы ордэн, полацкі беларускі крыж, каб падтрымліваць у атрадзе добры вайсковы настрой. Палкоўнік сам распрацаваў палажэнне аб ордэне і нават зрабіў макет ордэна і ордэнскай стужкі. Полацкі крыж меў 5 ступеняў і 2 катэгорыі – за баявыя заслугі і за мірныя. Ступені пазначаліся на стужцы зорачкамі – баявыя або крыжыкамі – мірныя. У рапарце Сізавітаў намаляваў эскізы каляровымі алоўкамі. А фатаграфія макету недзе згубілася. Да адрасата рапарту Антона Луцкевіча яна ўжо не дайшла. Пасля бурлівых менскіх падзеяў старшыня ўраду, адзін з двух, Антон Луцкевіч, выехаў у Варшаву з намерам вярнуцца на канферэнцыю ў Парыж. Аднак Парыжу ён ужо больш не пабачыць. Готэль Саскі ў Варшаве на некалькі месяцаў станецца месцам, дзе беларускі прэм'ер будзе фактычна інтэрнаваны. Дзверы польскай пасткі зачыніліся. Гэта стане канцом дзяржаўна-палітычнай кар'еры Антона Луцкевіча. У Менску пасля арышту часткі путчыстаў, удзельнікаў альтэрнатыўнага антыпольскага сходу рады 13 снежня, захоўвалася, паводле Аркадзя Смоліча, невыразная сітуацыя. «Эсэры ўсё яшчэ пад палом», – піша ён Варшаву Луцкевічу, «хаця пачынаюць пакрысе вылазіць і весці работу. Вялікім гуморам, аднак, эсэры не вызначаюцца». Вяліся перамовы з тымі з эсэраў, хто застаўся на свабодзе. Эсэры патрабавалі ад лагеру найвышэйшых выступіць з пратэстам супраць арыштаў, адмовіцца ад прынцыпу дырэкторыі, гэта значыць найвышэйшай рады, і вярнуцца на грунт даўнейшага статуту рады. Прымірыць два крылы беларускай палітычнай птушкі спрабавалі і польскія сацыялісты з ППС. Трэцяя сустрэча Луцкевіча з начальнікам дзяржавы Пілсудскім 3 студзеня 1920 году у Варшаве не пасунула беларускую справу ні на крок. Луцкевіч расказаў пра снежаньскія падзеі ў Менску і зазначыў, што няўвага Польшчы да беларускага пытання пазбаўляе прыхільнікаў прыязнага да Польшчы курсу ўсіх шанцаў. У выніку ў краі шырацца прабальшавіцкія настроі, якімі ахопленая ўжо і частка беларускіх палітыкаў. Пілсудскі зноў выступіў са старой песняй пра антанту, якая не дазваляе Польшчы прызнаваць незалежнасць пострасейскіх краінаў. Расказаў аб прапанове антанце пашырыць тэрыторыю планаванага плебісцыту да межаў Рэчыпаспалітай 1772 году, а пакуль што планаваўся ён толькі на акупаваных абшарах. Аднак слова «Беларусь» у гэтым кантэксце нават не прагучала. Паводле разлікаў Пілсудскага, гаворыцца ў пратаколе аўдыенцыі, да моманту развязкі пытання аб Беларусі на доўгі час ёсць яшчэ каля году. За гэты час беларусы і павінны зрабіць вялікую работу і выявіць як найбольш актыўнасці ў культурна-прасветнай рабоце і ў прапагандзе, у чым акупацыйныя ўласці гатовыя аказваць помач. Кастусь Сізавітаў, які з вялікай энергіяй вёў дыпламатычную працу ў балтыйскіх краінах, выяўляў ініцыятыву на самым шырокім полі. Тут ужо згадвалася пра ягоныя спробы ў галіне дызайну вайсковай формы і дзяржаўных узнагародаў. Арыгінальнай была і ягоная ідэя вырашэння фінансавых праблемаў узначальванай ім місіі. «Усё добра, але чуецца без грашоўе», – паведамляе ён прэм'еру Луцкевічу. «Трэба або рабіць заём, або выпускаць свае грошы». Аднак гэтая простая ідэя свайго працягу не знайшла. Перапіска паміж раскіданымі па Еўропе беларускімі палітыкамі была пад пільным кантролем польскіх спецслужбаў. Каб змагацца з гэтым, Кузьмя Цярэшчынка і Сымон Рак Міхайлоўскі распрацавалі шыфравальны метад. Тэлеграмы маюць слацца на адрасы левых не ў палітычным сэнсе, але надзейных людзей, а для канспірацыі ўводзіліся такія коды. Луцкевіч – Навінскі, Смоліч – Смалянскі, Цвікевіч – Гваздзецкі, Іваноўскі – Івашкевіч, Тарашкевіч – Розенблюм. Чаго раптам? Заяц – Трусевіч, Язавітаў – Хляшчынскі, Уласаў – Пяхцер, эсэры – Срадковічы, Украіна – Ржэпэцкі, прыязджай – здароў, не прыязджай – хворы, грошы – тэлеграма. А стары нашанівец Александр Уласаў у гэтыя бурлівыя гады так і не разгарнуўся на поўную магутнасць свайго грамадска-палітычнага патэнцыялу, і ў архівах БНР засталося па ім вельмі мала памятак. Бадай што толькі гэтая пісулька з Менску ў Варшаву Антону Луцкевічу, дзе выразна адчуваецца ягоны непаўторны стыль. «Як кустарным промыслам я займаюся школай беларускіх аратараў, вербунковых агентаў», праз тры дні выпускаю 28 чалавек. Калі Алексюку пашанцуюць, то адкрыю другую групу 40 чалавек. Пані Станіслава вярнулася ад бальшавікоў, выглядала як велікамучаніца Варвара, цяпер залізваецца патроху. Жычу вам сукцэсаў у гэты час бамбічаскіх пераваротаў у палітыцы ў звязку з правалами адзінай Расіі Дзянікіна. Мне здаецца, што гэта на наш млын вада. Цісну руку Александр Уласаў. Раскол Рады БНР 13 снежня 19 году вывеў у беларускія палітычныя лідары старога культурніка нашаніўца Вацлава Ластоўскага. Тое, што ён з кансерватара клерыкала, як характарызавалі яго ў беларускіх колах, за адну ноч ператварыўся ў сацыяліста-рэвалюцыянера, сведчыць не столькі пра яго палітычную беспрынцыпнасць, як пра пэўную апалітычнасць. Нюансы палітычнай афарбоўкі, відаць, не надта яму рупілі. Ластоўскі ўступіў у палітычную гульню фактычна ўжо на схіле БНР і праз пару гадоў выйдзе з яе, каб заняцца тым, што сапраўды было яго жыццёвым захапленнем – культурай, гісторыяй, літаратурай. Арыштаваны палякамі пасля перавароту, ён правёў у турме месяц, а выйшаўшы, жыў на кватэры ў старога культурнага паплечніка Янкі Купалы. Ні пра якую актыўную палітычную дзейнасць у якасці новага старшыні ўраду не магло быць і гаворкі. Таму Ластоўскі абмежаваўся толькі апавяшчэннем замежных місіяў пра сваю версію падзеяў 13 снежня з падрабязнай калькуляцыяй кворуму з абодвух бакоў барыкадаў. Забаўная гісторыя адбылася з сакратаром місіі БНР у Рызе Янкам Чарапуком, яго ад'ютантам Злоцкім і кур'ерам Маркевічам. У снежні 1919 году яны выехалі з Рыгі ў Берлін, але былі затрыманыя на літоўскай мяжы. Прычына затрымання – дыпламатычныя пашпарты Беларускай Народнай Рэспублікі, паводле літоўскіх уладаў фальшывыя, на якіх, як і на іншых пакетах і дакументах, былі пячаткі БНР з літоўскім гербам. Усе трое пайшлі пад суд і праседзілі месяц у ковенскай турме. З гэтай нагоды маладыя літоўскія спецслужбы правялі ператрус у Міністэрстве беларускіх справаў, аднак нічога не знайшлі. Міністр Язэп Варонка нарабіў з гэтага вялікі шум, разаслаўшы падрабязнае апісанне здарэння ўсім міністрам літоўскага ўраду, Дзяржаўнай рады Літвы і ўсім грамадскім дзеячам. Праз месяц, выйшаўшы з турмы, Чарапук дакладвае. Усе дакументы афіцыйныя ўраду БНР, якія насілі строга дыпламатычную тайну, я пры арышце маім літоўскім урадам усе дакументы ўнічтожыў, так што ў рукі ворага не папаў ні адзін дакумент. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.